Titus pasalatalo. Pangingaran ni sininna toto matapa iti. Naminturo lako to ambe lang tondok na to mga parenta. Anadanggi na bali-bali. Lasa debang pugok panggaukan melo. Danggi paugaja tau. Danggi mas sipura. Apala mabasa. Namang kadaram pa to lako sininna rupa tau. Nasaba mo'y kita ton na jolona. Bango toki antalo sala. Teda to taturo puang Allah Ta'ala. Napukaw ng toki mga rupa-rupa kamadoangan, sola pakeloran penawa. Pugaw toki kagajatan, sola maseriati, na masikabaci bangki. Apapuang Allah Ta'ala, tomang pasalamata, pakitan ki pang pakamojana, sola kameloan penawan na. Napasalama miki, tangiya kumong pugaw miki kameloan. Sangadin na, nasaba pang kamasyan na lako kita. Nabasiki jomedo sata, anta di jajan pole, na pemeloi to penawantam pake kwasan na roh Allah Ta'ala. Na suami puang Allah Ta'ala to puang isa, to mang pasalamata, pakabuhi ki roh Allah Ta'ala. Dikuwa anta ampa katuan melo te da capana. Susi to pangranwanta, sangamang kami ki dipu penjaji to melo, nasaba kameloan penawan na. Tongan te kadamang kakupaw. Madong na amu pang pangajaran tongan ni sinin na joo. Dikuan na yato tumatapa mula kupuang Allah Ta'ala. Natongan-tongan ni impugawki to panggawkan melo na din buwa na lakotobuda. Danggi mo si tegehi to curita tang kebatuan sola nunungan nene. Danggi to mupasipurai batu si boboi to atoran na Nabi Musa. Sinin na jo, teda ngasan buana, na teda to tujun na. Lamu pakainga pisen, batu penduan to tompaden kasisalan, lantanga-tanga na to matapa. Anaya kecay mga pesading, danggi mo musyama to tau susi jo. Nasabala mo isen kumua, ya to tau susi jo, tibalik mo jo may kamataparan tongan, na ya to dosana, lampamanasay kumua, ladisesay. Ya ang kusami mati Artemas batu tikikus lamu pengkulekulei amu maroy ratus sikitana jokota Nikopolis nasaba ku akatai latoro na jio ke watu macakkei lamu tulung tongan-tongan nito senas mesa to macca bicara kara-kara sola Apolos dikua anna dipasajangasan kaparalonna nawading pataru kalingkanna. Makasing kesinin na solata ato matapa. Melajam pugok kito apa melo. Ana angay to na paraluin na. Danggi na tuo te edabuwa na. Sinin na padanta ato matapa kusulan hindi. Masalang lako iko. Para tuan kasalang kila ko sinin na solata ato matapa. Den na upa. Ana barakay ngasan kamu puang Allah Ta'ala. Pada mo jolo toho. Salang ki mati. Paulus.